देखो रस्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहां से कहां। मेरा वादा है ये इरादा है जाऊंगी मैं भी तुम हो जहां। मान लो मान लो मान लो जिंदगी है हंसी मान लो। जान लो जान लो जान लो प्यार बिन कुछ नहीं जान लो। क्या बताऊं मैं पूछता हूँ मैं हम हैं दो जिस्म और एक जान। देखो रस्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहां से कहां। जितना मुझको सच है खुद पर भी नहीं। जब ये कहते हो लगती है मुझको कितनी मीठी तुम्हारी ज़बान। देखो रस्ते में हंसते हंसते में बात पहुंची कहां से कहां। देखो रस्ते में हंसते हंसते में